ty i dostępne od ręki. Zapraszamy do salonu Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy środę, 17 kwietnia. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Polskie Radio włącza się do pomocy w odbudowie katedry Notre Dame. Poznański sąd uniewinnił Adama Z., oskarżonego o zamordowanie Ewy Tylman. Nie miał czasu ani sposobności, by w czasie 5 minut i 8 sekund dokonać zabójstwa. Prokuratura zapowiada apelację. Nasz radiowy kolega w Europejskiej Unii Nadawców. Apel symboliczny, tak wezwanie polskich biskupów o wsparcie dla odbudowy katedry Notre Dame, ocenia prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. W tym sensie, że odwołujący się do tożsamości Polaków jako Europejczyków, a zatem to jest apel nawet wykraczający poza kwestie związane ściśle z wiarą, aczkolwiek niezwykle też z elementami wiary związany, bo ksiądz arcybiskup odwołuje się też do wzmocnienia tego, co uzyskaliśmy poprzez chrzest, do odbudowy naszej więzi z Kościołem. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z apelem do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu. Wsparcie ma zostać przekazane za pośrednictwem akcji SMS-owej i przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska. Numery, konta i SMS, na które można przekazywać wsparcie na odbudowę katedry, na stronie portalu polskieradio.pl. O pomocy także w popołudniowej audycji Trójki. Niewinny. Taki wyrok usłyszał Adam Z., oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman. Poznański Sąd Okręgowy odrzucił wersję wydarzeń opisaną przez prokuraturę w akcie oskarżenia. Według śledczych Adam Z. nad Wartą w Poznaniu gonił Ewę Tylman. Wcześniej się pokłócili. Kiedy 26-latka spadła ze skarpy nieprzytomną, wrzucił do rzeki. Z kamer miejskiego monitoringu zniknął na ponad 5 minut, mówiła sędzia Magdalena Grzybek. Nie miał czasu ani sposobności, by w czasie 5 minut i 8 sekund dokonać zabójstwa Ewy Tylman w sposób opisany w akcie oskarżenia. Pozorant numer 2 pokonał wyznaczoną trasę najszybciej, 6 minut 56 sekund i 59 setnych, a więc niemal o 30% dłużej niż miałby ją pokonać oskarżony według opisu z aktu oskarżenia. Ojciec Ewy Tylman po wyroku domagał się od oskarżonego, aby powiedział, co się wydarzyło. Na korytarzu mówił o porażce wymiaru sprawiedliwości. Jego pełnomocnika Mariusza Paplaczyka nie dziwi tak emocjonalna wypowiedź. Jeżeli chodzi o rodzinę, która oczekiwała sprawiedliwości, to ani w śledztwie, ani w trakcie postępowania sądowego tej sprawiedliwości nie dostała. Rodzina oczekiwała, że sprawiedliwość to jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności tej sprawy, również tych, w zakresie których sąd miał się wątpliwości, czyli na przykład tych 5 minut nad rzeką Wartą. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura zapowiedziała apelację. Oskarżony po 14 miesiącach w areszcie wyszedł na wolność. Klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie zostanie rozbudowana. Oddział kliniczny leczenia śpiączki u dorosłych powiększy się o 7 nowych łóżek. Od lipca Budzik dla dorosłych w Olsztynie będzie mógł przyjmować 15 pacjentów. Będzie to możliwe dzięki sfinansowaniu tego zadania w całości przez Fundację Ewy Błaszczyk AKOGO. Fundacja przekaże szpitalowi na ten cel 500 000 zł. Pierwszy w kraju Budzik dla dorosłych działa od końca 2016 roku przy Szpitalu Uniwersyteckim w Olsztynie. Jest tam 8 łóżek. W kolejce na leczenia czeka ponad 800 osób. Natomiast klinikę Budzik dla dzieci otwarto w 2012 roku przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Są tam pacjenci w stanie śpiączki po ciężkich urazach centralnego układu nerwowego. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze informacja z naszego radiowego podwórka. Dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński będzie w Komitecie Radiowym Europejskiej Unii Nadawców. Nowy skład komitetu został powołany w czasie zgromadzenia radiowego w Sofii. Ta nominacja jest wyróżnieniem dla całego Polskiego Radia, mówił Paweł Kwieciński. To, że Polskie Radio ma swoich przedstawicieli w takich ciałach jak Komitet Techniczny czy Komitet Radiowy, jest dla mnie niezwykle cenne, bo to jest wyraz zaufania do Polskiego Radia. To jest jego ocena tego, co w Polskim Radio robimy, jak przedstawiamy rzeczywistość, jak zajmujemy się kulturą, jak zajmujemy się teatrem i jak realizujemy naszą publiczną misję, powiedział Paweł Kwieciński. Członkowie Europejskiej Unii Nadawców obsługują ponad 2000 kanałów telewizyjnych, radiowych i internetowych. Oferują treści na innych platformach. Razem docierają do ponad 1 miliarda ludzi na całym świecie, nadając w ponad 160 językach. Celem organizacji jest wymiana programów i doświadczeń między nadawcami publicznymi, a także organizacja konkursów i festiwali, takich jak Eurowizja. Skrót informacji w Trójce o 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś

Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz charyzmatyczne Audi Q8 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiedziałem, że Darek przy telefonie, ale nie powiedziałem, jaki numer do Darka. Chyba, że państwo pamiętają. 22,7 trójek już włączony, już do państwa dyspozycji właściwie w każdej sprawie. 71,335 to już SMS-y bezpośrednio do mnie. Podobnie jak adres mailowy zd@polskieradio.pl. I proszę nas poszukać także na Facebooku, wystarczy wpisać. Zapraszamy do trójki. Muzycznie 11 minut po 16. Zaczynamy od piosenki dnia. Sunday. Woda niesie głos, drugi brzegi w próżnię cios. Mówię tobie wprost, palę już ostatni most. Amok. Taki tytuł trójkowej piosenki dnia. Terrific Sunday w programie trzecim Polskiego Radia, 14 minut po 16. Zapraszamy do trójki. My zgodnie z obietnicą wracamy do Paryża. Na miejscu Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia we Francji. Dzień dobry, panie Marku. No i cały czas przyglądamy się tym najświeższym informacjom dotyczącym, no w tej chwili chyba już ustalania przyczyn pożaru, prawda? Czy wiadomo, jaka jest ta najbardziej prawdopodobna przyczyna w tej chwili? No trudno się nie przyglądać, ale w tej chwili we wstępnych wnioskach można przeczytać, że chodzi przede wszystkim o instalację elektryczną. Tam byli robotnicy, którzy zaczęli kolejną fazę remontu. Chodziło między innymi o to, żeby zdemontować tę iglicę, tę, którą na pewno wszyscy państwo widzieliście, jak ona się zapaliła, zapłonęła jak pochodnia, jak taka świeca bijąca w niebo i zawaliła się, rujnując dach i katedry. I w tej chwili właściwie ustalenia prokuratury idą właśnie w tym kierunku, to znaczy, że tam było zwarcie instalacji elektrycznej. Na marginesie, to tak po skryptum powiem, że to spowodowało, że w wielu katedrach, w wielu świątyniach w Francji w tej chwili przeprowadzane są właśnie kontrole pod względem bezpieczeństwa, między innymi ze względu na elektryczność, na przykład w klasztorze na Mont Saint-Michel. Natomiast to jest wstępna opinia. Policja jeszcze tam nie może wejść, także policja kryminalna. Na miejscu jest 60 strażaków, którzy sprawdzają stan murów, bo oczywiście płomieni już nie widać i to od 2 dni, ale mury są rozgrzane. To jest piaskowiec, który jest bardzo podatny na wodę, na silne strumienie wody i jednocześnie na wysoką temperaturę. Także oni sprawdzają, czy po prostu to nie grozi zawaleniem, bo jeszcze może dojść do tego, że te wieże, które uratowali, to runą. Straszne rzeczy pan opowiada, panie Marku. A czy my wiemy coś o czymś dokładnie odwrotnym, to znaczy o planach odbudowy katedry? Jakie one są? Ile to może potrwać? Wiemy i dzisiaj była właśnie Rada Ministrów w Pałacu Lizejskim. Wczoraj prezydent Macron zapowiedział, że zajmie to 5 lat. No, powiem szczerze, że eksperci, architekci kręcą na to nosem bardzo sceptycznie. Oni mówią o kilkunastu do nawet kilkudziesięciu lat. Natomiast skąd się bierze ten sceptycyzm ekspertów, specjalistów? Ano stąd, że brakuje rzemieślników. To było widoczne w każdym z podobnych przypadków, na przykład w Nantes, w Strasburgu, w Windsorze, kiedy to brakowało właśnie tych specjalistów od drewna, od szkła, od ołowiu, bo tam bardzo dużo ołowiu spłynęło właśnie z tej iglicy, no i oczywiście od piaskowca, który jest niezwykle trudnym materiałem do obróbki. No i o ile w średniowieczu byli tacy rzemieślnicy, którzy byli w stanie się z tym uporać, to paradoksalnie w XXI wieku jest ich mało. I to według ekspertów jest jednym z powodów, dla których no, stwierdzenia prezydenta Emmanuela Macrona są troszeczkę ich zdaniem na wyrost i zbyt optymistyczne. Ale wierzmy w optymizm, a nie w pesymistyczne rzeczy. O tym, że w Polsce są tacy eksperci, którzy bardzo by chcieli pomóc jakoś przy budowie katedry Notre Dame, opowiemy państwu po 16:30. Ja mam jeszcze jedno do pana, panie Marku, pytanie. Ile pieniędzy udało się już zebrać na odbudowę, bo ta zbiórka trwa? Ta zbiórka trwa. W ciągu pierwszych 24 godzin udało się zebrać 700 milionów euro. Natomiast dzisiaj się mówi o tym, media francuskie podają, że prawdopodobnie dojdzie do 1 miliard euro. To jest gigantyczna suma, ale tak, pieniądz to nie jest wszystko. Trzeba sprawdzić strukturę, konstrukcję po prostu tego, co zostało, tych murów. Paradoksalnie tam przetrwało wiele fantastycznych zabytków, relikwie ze skarbca, z zakrystii i strażacy, których oskarżano o to, zarzucano im, że byli bardzo opieszali w swojej akcji, oni mówią, myśmy mieli za zadanie uratować jedno, mianowicie to, co jest dorobkiem dziejów ludzkich. I oni uratowali 90-95% zabytków, które były w katedrze. To w ogóle jest niebywała historia. Tam uratowano koronę cierniową, tam uratowano między innymi, to w ogóle na cud zakrawa, znajdującą się na szczycie iglicy. Tam był kogut, w którym są relikwie świętej Genowefy, patronki Paryża, i świętego Dionizego, który był pierwszym biskupem Paryża, jednocześnie jest patronem Francji. I mnóstwo innych bardzo, no po prostu unikalnych zabytków. Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia z Paryża. Bardzo serdecznie, panie Marku, dziękujemy za tę relację. Będziemy wracać do tej sprawy, będziemy zbierać informacje dla państwa, przede wszystkim dotyczące tego, co doprowadziło do tego pożaru. Tam zdaje się 500 prokuratorów w Paryżu pracuje nad tym, by ustalić te przyczyny. Bardzo serdecznie dziękujemy, a my dzisiaj, o tym państwu opowiadałem, i do tej sprawy przed 19 wielokrotnie będziemy dzisiaj wracać. Państwo także mogą w pewnym sensie dorzucić się do zbiórki na odbudowę katedry Notre Dame. Można wysłać SMS pod numer 72052. Taki SMS to koszt 2,46 zł. O szczegółach jeszcze dzisiaj przed 19. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Radia, 20 minut po 16. Do rozmowy z Markiem Brzezińskim. Pan Radek pisze na zd@polskieradio.pl. Ha, nie wszystko da się komputerowo zrobić. Rzeczywiście tych rzemieślników może, jak pan Marek Brzeziński opowiadał, zabraknąć, ale o tym, w jaki sposób Polacy, a są tacy eksperci w Polsce, którzy się aż palą do tej roboty, chcieliby pomóc i w jaki sposób mogliby pomóc, po 16.30 jeszcze państwu opowiemy. Teraz 16.23. Zapraszamy do Trójki. Czas na polskie super owoce, apelują producenci owoców i warzyw. Mimo że ze zbytem swoich produktów na świecie nie mają problemów, polskie warzywa i owoce sprzedają się coraz lepiej właśnie tam za granicą, no bo w kraju trend jakby odwrotny. Mimo wszechobecnej mody na zdrowe odżywianie, Polacy spożywają znacznie mniej owoców niż przeciętny Europejczyk i to prawie o połowę, mówi Dominika Kozarzewska z Fundacji Promocji Polskiej Borówki. Dla Polaków w ogóle zdrowie jest bardzo ważne. Obok szczęśliwej rodziny wymieniają to jako jeden z takich podstawowych wyznaczników szczęścia w życiu. I wszyscy wiemy, że powinniśmy jeść dużo owoców i warzyw, ale jemy ich o 40% mniej niż średnia europejska. Jemy około 44 kilo owoców rocznie, natomiast w krajach w Europie, w których jest najwyższa konsumpcja, jest to nawet 200 kilogramów rocznie. Jesteśmy wielkim producentem owoców, nie tylko jabłek, ale również owoców jagodowych, owoców miękkich. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Owoce sprzedają się na świecie coraz lepiej. Szukamy nowych rynków, ale również zależy i mnie, i producentom, żeby przekonać do tych polskich super owoców, również naszych polskich konsumentów. Jagody Akai, jagody Goi wszystkim nam się kojarzą z czymś zdrowym. Paradoks polega na tym, że Polska poza naszym krajem kojarzy się ludziom z miejscem, gdzie są produkowane najwyższej jakości super owoce, a my sięgamy gdzieś bardzo daleko do Azji po to, żeby zjeść coś zdrowego. Ale czy to znaczy, że my nie chcemy tych polskich owoców? Jak to działa? Ja myślę, że trochę zachłysnęliśmy się owocami importowanymi, bo kiedyś ich nie było. Wiadomo, że w czasach komunizmu to pomarańcze, banany stanowiły jakiś niespotykany prawie rarytas. I potem w związku z poprawą dostępności tych owoców importowanych trochę zapomnieliśmy o owocach produkowanych w Polsce i myślę, że warto do nich wrócić. Każdy owoc sezonowy dostępny jest przez 1,5-2 miesiące. Maciej Dolata, Inspire Smarter Branding. W sumie polskie owoce jagodowe możemy konsumować przez pół roku. Truskawka, malina, borówka, czarna porzeczka, w międzyczasie jagoda kamczacka, gdzieś w październiku kończy się to mini kiwi. Wszyscy mogą przez pół roku codziennie namawiać do konsumpcji. Mini kiwi, jagoda kamczacka to są dwa gatunki, które w ostatnich latach wchodzą u nas do produkcji. Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Jeśli chodzi o mini kiwi, to są owoce wielkością, można powiedzieć, nieco zbliżone do agrestu, może trochę większe. Zjada się je w całości. Jagoda kamczacka, jeśli chodzi o kształt, jest taka owalna, wydłużona. Barwę ma fioletową z nalotem. Te owoce charakteryzują się tym, że mają bardzo dużo składników odżywczych, korzystnych zarówno dla naszego zdrowia, jak i samopoczucia i urody. Jednym z nich są na przykład antocyjany. To są takie barwniki zawarte w skórce ciemnych owoców, które uodparniają nas na procesy starzenia. Mają działanie takie profilaktyczne, jeśli chodzi o profilaktykę antynowotworową i są ogólnie bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Skoro inni nas chwalą i doceniają, to również powinniśmy, trochę sugerując się czasami opinią innych, również starać się na rynku polskim szukać i wybierać te owoce polskie. W mniejszych sklepach, na zieleniakach, no i bardzo zachęcam do kupowania również w tych miejscach, bo tamta droga między plantacją a konsumentem jest zdecydowanie najkrótsza. A o smak polskich owoców pytała Martyna Wojtkowska. Jeśli Państwo mają jakieś uwagi w sprawie, no właśnie, obecności owoców i warzyw na polskich stołach, czy Państwo sięgają często po polskie owoce, polskie warzywa, proszę dać znać. 227-3, ten telefon właściwie dostępny w każdej sprawie. U nas na Mazurach to wiosna pojawia się 10, nawet 14 dni później niż na południu Polski. Dlatego to, co powiem, nikogo nie zdziwi. Ale dzisiaj południe, tak prawie jednocześnie, zakwitła większość tulipanów, która rośnie na rabacie przy południowej ścianie werandy. Ja się na to patrzę staraco, to się ma wrażenie, że człowiek frunie na jakimś pięknym, kolorowym dywanie. Cudny widok. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Razem odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza

Florence and the Machine w programie trzecim Polskiego Radia 20 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Polska jest gotowa wysłać swoich najlepszych specjalistów, konserwatorów zabytków do Paryża. Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wyrazili gotowość wsparcia Francji w odbudowie i renowacji katedry Notre Dame. A specjalistów mamy wspaniałych. O początkach Szkoły Polskich Konserwatorów Zabytków opowiada pani Marta z Muzeum Warszawy na rynku Starego Miasta. Jan Zachwatowicz miał swoją grupę. On się zajmował odbudowaniem zabytków Starego Miasta. Dobrał sobie ludzi i na ile to było możliwe, odbudowali łącznie z malowidłami na ścianach, na pierzejach. Jak ta szkoła powstała? Jan Zachwatowicz musiał dobrać sobie ludzi, często młodych ludzi z Politechniki Warszawskiej. Oczywiście byli też robotnicy, rzemieślnicy, którzy im w tym pomagali. Często tyle samo wiedzieli, albo czasami nawet więcej niż ci studenci, bo przedsiębiorstwo, które realizowało pracę, zorganizowało dla robotników kurs dający im podstawowe elementy wiedzy o historii architektury polskiej i konserwacji zabytków. Wyniki były zdumiewające, było ogromne zaangażowanie. Jakiś konkretny przykład, detal architektoniczny na przykładzie tej katedry. I kto się tym zajmuje? Na przykład zajmuje się konserwator kamienia. Główny konserwator Zamku Królewskiego w Warszawie Tomasz Buźniak. Z bryły kamienia on nanosi sobie szkic, rysunek, bierze dłuto i zaczyna go odpowiednio kształtować, dopasowując się oczywiście do elementów pozostałych. Więc to jest praca w ogóle na miejscu. Nie możemy tego robić gdzie indziej. W katedrze chodzi o konkretne rzeźby. Jeżeli na przykład brakuje ręki bądź jakiejś innej części anatomicznej, to taki konserwator kamienia dokleja, dorabia i uzupełnia. A też musi być ten sam kruszec. To praca na miejscu, już na ścianie, bo inaczej nigdy nie dopasuje. Wielkością, proporcjami, stylem. Jeżeli ja nie zobaczyłam na żywo, to już takiej samej na pewno nie zobaczy tej katedry. Chyba, że nastąpi totalne odwzorowanie niemalże budowli, jeżeli mamy na tyle wystarczającą dokumentację. Podobno dokumentacja akurat jest dobra. Tak, ale może być kłopot z surowcem. Profesor Janusz Smaza, Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki, ASP. Ten, co spłonął, dąb. Ogromnej ilości jakości dąb. Nie wiem, czy jest do pozyskania. Mamy wspaniałą kadrę, odbudowaliśmy Zamek Królewski. Myśli pan, że będziemy mogli jakoś pomóc? No, oczywiście, jesteśmy narodem, który ma chyba największą skalę odbudowanych zabytków. Nie musimy mówić, dlaczego my to odbudowaliśmy. Dla tożsamości narodu, który miał zginąć. I mamy rzeczywiście bardzo znaną szkołę architektów, konserwatorów, którzy są nauczeni na tej szkole odbudowy właśnie między innymi Starówki Warszawskiej i wielu, wielu innych zabytków bardzo ważnych dla polskiej kultury. Młodzi ludzie kształcą się cały czas w tym kierunku. Kształcimy młodzież. Ciągle jeździmy po całym świecie, nasi absolwenci pracują z doskonałymi skutkami. To jest ta szkoła, która powstała po tych ludziach, którzy nam odbudowali stolicę. W latach 50. rodziły się właśnie fundamenty tej polskiej szkoły konserwatorskiej. Gro ważniejszych obiektów zostało ewakuowanych do Luwru. To wiemy już, tak, tam czekają. I na pewno ma wyjątkowe zniszczenia, wyjątkowe. To, co się nie spaliło, to niestety woda zalała. Temperatury, zalanie przez wodę wymagają też określonych działań. Bądźmy spokojni, mamy swoją wspaniałą, wykształconą kadrę konserwatorów. Ale czy możemy pomóc? My możemy pomóc, tylko musimy oczekiwać również zaproszenia. Francuzi mają również swoją wspaniałą kadrę. No tak, ale prezydent Francji obiecał, że będzie odbudowana, czego się nikt nie spodziewał. Nadal wielu nie wierzy w ciągu 5 lat, więc przypuszczam, że tempo będzie... Ja w to wierzę. Tak? Pięć lat? Oczywiście. No to może trzeba będzie tym bardziej pomóc. Według mnie cała katedra była zdigitalizowana i na podstawie takiej dokumentacji można zrobić wszystko. Z konserwatorami zabytków rozmawiała Ewa Dudzińska, a państwo także mogą się do tego przyłożyć. Mogą państwo pomóc finansowo w odbudowie katedry. Wystarczy wysłać SMS o treści odbudowa na numer 72052. Koszt SMS-a da 2,46 zł z VAT-em. Pan Mateusz pisze na zd3@polskieradio.pl. Starówkę warszawską i Zamek Królewski udało się tak pięknie odbudować, między innymi dlatego, że żyli jeszcze przedwojenni budowlańcy i rzemieślnicy znający tradycyjne technologie. Mam nadzieję, panie Mateuszu, że tak jak państwo słyszeli przed momentem w relacji, wciąż się tacy znajdą. W tej sprawie można także telefonować. 227 trójek. Kiedyś rozmawiałem ze swoją znajomą, która jest bardzo dobrym lekarzem. Jak wygląda kwestia wyuczenia się, aby zostać lekarzem? Porównując to do wyuczenia się, nie wiem, czy to tak dobrze brzmi, ale chyba sens jest zrozumiały, aby zostać dobrym rzemieślnikiem. I trzeba przyznać, że są to podobne lata. Minimum 15-20 lat, aby naprawdę, zakładając, że ktoś jest zdolny, zostanie dobrym rzemieślnikiem. Czasami sobie myślę, też pracuję u siebie, czasami widzę takie podejście ludzi, Ech, ty taki owaki. I w takich sytuacjach jak teraz z katedrą Notre Dame widać, dokąd ten świat zmierza, jak wygląda właśnie poszanowanie dla tych starych metod, dla tego, co było kiedyś, czym już dzisiaj młodzi zajmować się nie chcą. Czego właśnie też nie rozumiem, bo jak widać, rzemiosło ma przyszłość. Barbara Wrońska w programie Trzecim Polskiego Radia, 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. O tym już Państwu wspominaliśmy, wielokrotnie będziemy jeszcze powtarzać dzisiaj w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się z apelem do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu. Wsparcie ma zostać przekazane za pośrednictwem akcji SMS-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska, począwszy od Wielkiej Środy, czyli to właściwie możliwe jest już od teraz. W studiu Andrzej Rogojski, prezes Polskiego Radia. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No nic, tylko wziąć telefon, panie prezesie. SMS już panu dyktuję. Odbudowa, proszę pięknie wpisać. 72052. Koszt SMS-a, panie prezesie, 2 zł 46 groszy z VAT-em. No to jest chyba taka najprostsza forma. Każdy z nas ten telefon ma i dużo od momentu pożaru o tym się mówi. Na antenie Trójki też o tym dużo mówimy. Mówiąc krótko, ludzie to bardzo przeżywają, więc jeśli chcieliby się jakoś włączyć w akcję odbudowy, no to jest najprostsza forma. Tak, już to uczyniłem, mam nadzieję, że nie tylko moim przykładem, ale też już innych osób, w tym na pewno arcybiskupa Gądeckiego, który nie wątpię też uczynił ten gest. Ta akcja się pięknie rozwija i ona jest rzeczywiście zbudowana na czymś wyjątkowym, co cechuje Polaków, na wrażliwości. Obserwowaliśmy to już od pierwszych chwil, kiedy ta tragedia została zauważona, jak bardzo przeżywamy... Ludzie poruszeni, absolutnie. Niezwykle poruszeni, no bo stało stało się coś dramatycznego, tak jakby pękło serce Europy. Oczywiście chrześcijańskie serce, ale nie tylko. Bo bez względu na religię ludzie to przeżywali i byli poruszeni. To jest symbol niezwykły dla wszystkich Europejczyków, zresztą nie tylko dla Europejczyków. Widać było z obrazków, które obserwowaliśmy w różnych telewizjach, jak płakali, bo też były ich wypowiedzi, tłumy ludzi i mówili o tym i wierzący, i niewierzący, jak to jest wielka strata, jak i też wielki ból przenika ich serca. Więc Polskie Radio, a przede wszystkim oczywiście Konferencja Episkopatu, ale też i Polskie Radio chce towarzyszyć w wymiarze oczywiście też duchowym, bo to jest przesłanie niezwykle emocjonalne, ale też w wymiarze materialnym. Apelujemy do Polaków, wszystkich Polaków, niezależnie od ich wrażliwości religijnej, albo też, ale też i do Polaków niewierzących, aby pomogli w odbudowie tego symbolu Europy, aby znowu katedra Notre Dame mogła gościć też i Polaków, bo tam jest wyjątkowy element. Od grudnia 2018 roku to jest wyjątkowo polski element, no tak. Polska kaplica i mamy tam swój mocny udział. No właśnie. Ze strony Polskiego Radia państwo mogą z całą pewnością liczyć na informacje, tak jak powiedziałem, będziemy o tym przypominali. A propos strony, to proszę zajrzeć polskieradio.pl, tam nie tylko ten numer SMS-owy, tam także numer konta, gdyby państwo woleli, tak łatwiej być może dla niektórych, to proszę sprawdzić, w jaki sposób można dokonać przelewu. Tam wszystkie szczegóły. Panie prezesie, Emmanuel Macron mówi pół dekady, pięć lat. Ja wierzę, że to jest taki moment, kiedy uda się odbudować katedrę. Niektórzy mówią bardzo ambitny plan. Co pan sądzi? To jest rzeczywiście ambitny plan. Ja nie jestem budowlańcem, więc trudno mi jest do końca sobie to wyobrazić. No ale jeżeli pamiętamy jak i też dowiadujemy się, bo przecież nie wszyscy, ja też nie wiedziałem, że aż tyle lat ta katedra się budowała. Jeżeli 180 bodajże. Prawie dwa stulecie, tak. Lat budowano tę katedrę. No to jeżeli chcemy ją rewitalizować, no bo nie trzeba będzie chyba odbudowywać od początku, bo to są tak fantastyczne mury. Właśnie to średniowiecze też pokazuje swoją siłę, nie tylko materialną, ale i duchową. Jeżeli one przetrwały tę nawałnicę ognia, to znaczy, że jest mocny fundament, na którym będzie można szybko budować to, co się wypaliło. Więc wierzę i mam nadzieję, że ta data jest realna. Dzisiaj śledzimy także te doniesienia, te finansowe doniesienia dotyczące zbiórki, bo mnóstwo bardzo bogatych francuskich rodzin i firm francuskich także natychmiast się włączało właściwie w rodzaj bardzo przyjemnej licytacji. Kto da więcej? Ten miliard euro prawdopodobnie dzisiaj uda się osiągnąć. Jeśli państwo mają ochotę się do tej międzynarodowej zbiórki dorzucić, to zachęcamy. 72052. Proszę wysłać SMS o treści odbudowa. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT-em. Andrzej Rogojski, prezes Polskiego Radia, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia 8 minut przed 17. My heart started to fade. My tears fall down and wash away. Thank you.